Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Artur Awertowski. Sejm rozpoczął pracę nad prezydenckimi ustawami wprowadzającymi zmiany w sądownictwie. PiS je popiera, choć ma uwagi. Część opozycji domaga się ich odrzucenia. Były oficer Wojsk Ochrony Pogranicza, winny zbrodni komunistycznych. Za chwilę w serwisie Trójki o wyroku sądu w Cieszynie. A bank Société Générale zamknął wszystkie konta skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. PO i Nowoczesna za odrzuceniem prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Dalszych prac nad zmianami chcą PiS i Kukiz 15. Projektów nie popiera PSL. Wieczorem Sejm przeprowadził pierwsze czytanie w tej sprawie. Stanisław Piotrowicz z PiSu poinformował, że partia rządząca pozytywnie odnosi się do propozycji Andrzeja Dudy, ale ma uwagi co do szczegółowych rozwiązań. Jakie to okaże się podczas prac w komisji? Odnosząc się do zmian w sądownictwie, oceniał, że zapisana w Konstytucji zasada sprawiedliwości społecznej przez ostatnie lata nie była realizowana. Media informowały o wielkiej patologii w wymiarze sprawiedliwości, o sędziach na telefon, o rozgrzanych sędziach, o sędziach z zacięciem politycznym, o dobieraniu składów sądzących przez prezesów. A podczas debaty nad projektem o Sądzie Najwyższym Robert Kropiwnicki z PO mówił, że chodzi przede wszystkim o zmiany kadrowe. Chcecie wprowadzać tylko zmiany kadrowe, żadnych ważnych zmian w procedurach. Nie dyskutujecie o poważnych problemach w sądownictwie, a tylko o tym, jak zawłaszczyć pod własne buty sądownictwo. A prezes PSN-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że projekt dyskryminuje sędziów ze względu na wiek. Prezydent zaproponował, żeby sędziowie Sądu Najwyższego przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat. Dlaczego nie chcecie wziąć wzoru ze Stanów Zjednoczonych? Tak często się odwołujecie. Tam dzisiaj najstarszy sędzia Sądu Najwyższego, gdzie funkcja jest pełniona dożywotnio, ma 84 lata. Eliminujecie i dyskryminujecie ze względu na wiek. To jest niedopuszczalne. A za dalszymi pracami nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym opowiedział się Kukiz 15, poseł Jerzy Jachnik. Na ustawę o Sądzie Najwyższym czekają tysiące osób pokrzywdzonych od 90 roku, od złodziejskich wyroków. Sąd Najwyższy nie był w stanie płci ustalić. Oskarżonego robił pokrzywdzonego i takie orzeczenia wydawał. W ustawie o Sądzie Najwyższym, przypomnijmy, prezydent zaproponował m.in. utworzenie nowych izb, które zajmowałyby się m.in. rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych czy postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa o KRS-ie zakłada m.in., że 15 sędziów wybierałby Sejm większością 3/5 głosów. Do tej pory robiły to środowiska sędziowskie. W serwisie Trójki kolejne tematy. Andrzej W., były oficer Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach, winny zbrodni komunistycznej. No, taki wyrok ogłosił sąd w Cieszynie. Szczegóły w relacji naszego reportera. Andrzej W. do niedawna pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Jako oficjalny powód swojej rezygnacji podał obowiązek lustracyjny. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach oskarżył go o to, że w okresie od 27 sierpnia 1986 roku do 18 kwietnia 1989 roku w Wiśle, będąc zawodowym oficerem Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej dopuścił się zbrodni komunistycznej. Polegała ona na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach mających wykazać, iż pokrzywdzony Jerzy M. był tajnym współpracownikiem zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza. Za ten czyn sąd wymierzył oskarżonemu karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą złagodziło połowę. Jednocześnie zawiesił wykonanie kary na rok. Sąd zobowiązał też Andrzeja W. do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonego. A relacjonował Marcin Rudzki. Zamiast oświadczenia zezwolenie na pracę sezonową, za które trzeba będzie zapłacić. Od nowego roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące sezonowego zatrudniania cudzoziemców w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce czy gastronomii. To dostosowanie polskich przepisów do unijnych. Poza tym, jak mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sierac, dotychczasowe zasady nie sprawdziły się. Piecza nad trybem oświadczeniowym poza samym faktem rejestracyjnym była żadna. Pracownik wjeżdżający do Polski tak naprawdę czym się zajmował do końca, u kogo i na jakich warunkach pracował, w zasadzie jest trudne do ustalenia i to jest również bolączka dla naszych służb kontrolnych. Według ekspertów chodzi także o kontrolę nad tym, na w jakich warunkach zatrudniani są cudzoziemcy. A wszystkie konta skrajnie prawicowego Frontu Narodowego zamknięte. Liderka tej działającej we Francji partii Marine Le Pen zapowiedziała, że odwoła się od decyzji banku Société Générale. Powodów bank nie podał. Z Paryża Marek Brzeziński. Dotyczy to około 100 kont, jakie skrajnie prawicowe ugrupowanie miało otwarte w Société Générale od ponad 30 lat. Marine Le Pen nie kryła swojego oburzenia. To jest próba zduszenia opozycji. Société Générale wycofało i zablokowało karty bankowe skrajnie prawicowej partii, unieważniło czeki podpisywane przez Front Narodowy i nakazało w ciągu 2 miesięcy wycofanie wszystkich pieniędzy ugrupowania, które w przeszłości miało wiele problemów finansowych, między innymi gdy nagłośniono jego powiązania z bankami rosyjskimi popieranymi przez Putina. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To wszystkie informacje. Teraz skrót wiadomości o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prognoza pogody, jak się patrzy, solidna taka. Polska pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim w ciepłej masie powietrza. Ranek dla odmiany dzisiaj mglisty. W dzień na wschodzie deszcz i mrzawka stopniowo zanikająca. Na północy pochmurno bez opadów. W centrum i na zachodzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. A na południu w miarę pogodnie. Ciśnienie sobie powoli rośnie, no i teraz temperatura rozpięta od 4 stopni, to w Suwałkach, 5 w Białymstoku i Łomży, 6 w Olsztynie i Siedlcach, 7 w Kielcach i Lublinie, 8 stopni w Warszawie i Trójmieście, 9 w Łodzi i Rzeszowie, 10 w Katowicach i Kaliszu, 11 w Szczecinie i Krakowie, 12 stopni w Poznaniu i Opolu, a we Wrocławiu to nawet 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwarty! Black Week w Media Expert. Dzisiaj w Media Expert. Od 19 do 21. Nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Jeśli wasze dzieci lubią R2-D2, Czubakę, Jedi i miecze świetlne, to pora na nową kolekcję Sticky Star Wars. Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, żeby dostać figurkę Stickies. A jeśli w zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, dostaniesz dodatkową figurkę Stickies Star Wars gratis. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Odkryj moc owoców i warzyw! Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi. W kinach od 14 grudnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah.

pana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Maciej Maleńczuk, mam zaśpiewać coś o cyrku. To oczywiście piosenka Wojciecha Młynarskiego. Autopromocja. Teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. To już za godzinę. Pytania z kosmosu zapraszamy serdecznie. Dziś będą igły. No ale 16,5 minuty po 6 powiem państwu, co my dziś przede wszystkim będziemy robili. Dziś będziemy przede wszystkim w Kaliszu i tam jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Który sobie marznie. Jesteśmy w... Tak. Jeszcze sobie trochę marznę, chociaż Urząd Miasta mnie zapewniał, że na dzisiaj pogoda specjalnie zamówiona, że ma być ładniej i cieplej. I faktycznie jest ładniej i jest cieplej, mimo że ciemno jeszcze nie do końca widać, niż było kilka dni temu, bo dzisiaj Kalisz, przynajmniej to jeszcze rozgwieżdżone niebo nad Kaliszem nas wita. No na szczęście rozgwieżdżone, a nie zachmurzone, tak jak w poprzednich dniach, kiedy to padało. Dzisiaj ma być ładniej, bo też specjalna wizyta do Kalisza przyjeżdżają goście z dalekiej zagranicy, czyli z Kamerunu. A dlaczego z Kamerunu, to już opowiem później, bo to też jeden ze smaczków takich związanych z tym miastem, z Kaliszem. Ono jest bardzo blisko związane właśnie z tym afrykańskim krajem. No proszę, to będziemy słuchali z zainteresowaniem. W Kaliszu dziś według prognoz plus 10. Na razie chyba, jak sądzę, jeszcze nie ma 10 stopni. No na razie tak ze 3 będzie na oko. No. Ze 3, dobrze. Tutaj dostałem szybko informację od pana Stefana, który już wiedział, że będziemy w Kaliszu i napisał, że urodził się słynny ktoś w Kaliszu. No i teraz ty zgadujesz, kto? Ojejku, tych słynnych Kaliszan to trochę było, bo i Adam Asnyk, i Maria Dąbrowska, i Maria Konopnicka, co prawda się tu nie urodziła, ale wychowała. Mhm. No mnie tak Szcześniak nawet przecież, więc może ktoś z tej ekipy, z tego grona. No to ci też, ale tutaj pan Stefan podpowiada, aha, że w Kaliszu urodził się dziadek Jacek, czyli Jacek Maria Poszeprzyński, urodzony w Kaliszu w 1887 roku z ojca Waldemara i matki Salomei z domu Nowakówny. Brał udział w niezapomnianym 1904 roku w wojnie japońsko-rosyjskiej, to najprawdopodobniej po obu stronach. I pytanie, czy ma pomnik w Kaliszu? No chyba nie. No chyba nie trafiłem chyba na pomnik. Parę pomników znalazłem, ale tego akurat nie. Ale o tych słynnych, znanych Kaliszanach i ogólnie o historii Kalisza to jeszcze poopowiadamy, bo ten Kalisz jest tak stary, że tutaj pewnie nie jeden znany się urodził, o którym jeszcze nie wiemy. Dobrze. Jak stary? O tym właśnie opowiemy za 2,5 minuty. Połączymy się ponownie z Kaliszem i z Mariuszem Krzemińskim. Widzę, jeszcze drżysz, gorące pusta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy, budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża w nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szpilki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lipstick, lipstick. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lipstick, lipstick. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. To oczywiście ma nam 21,5 minuty po 6 zaczynamy. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trójka wraca do korzeni. Wracamy do korzeni. Dziś z Kalisza, to miasto o bogatej historii. Kiedyś było nawet stolicą Wielkopolski, dziś liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców, ale wzbudza też pewne kontrowersje, szczególnie w kwestii wieku miasta. No właśnie ta historia będzie nas teraz zajmowała. W Kaliszu przy Alei Wolności, przed willą Kalisja, jest Mariusz Krzemiński, z którym się już słyszeliśmy. No to teraz Mariusz nam opowie, o co chodzi z tym wiekiem? Dlaczego kontrowersje? Dobrze, to ja zacznę może od takiego hasła: młode duchem, najstarsze miasto w Polsce. To oficjalne promocyjne hasło Kalisza, a kontrowersje wzbudza właśnie jego ta druga część, mówiąca o tym, że to najstarsze miasto w naszym kraju. Kaliszanie są o tym przekonani, ale mieszkańcy innych miejscowości zdarza się, że mają inne zdanie na ten temat. A podobno pierwsze wzmianki o Kaliszu pojawiły się już w drugim wieku naszej ery, a to dowód na to, że Kalisz, czyli miasto, w którym dzisiaj jesteśmy, to jednak najstarsze miasto Polski. I tak przekonuje pani Anna Woźniak, główny specjalista do spraw ochrony zabytków w kaliskim ratuszu. Potwierdza to zapis, który znalazł się w geografii Klaudiusza Ptolemeusza w drugim wieku. Już wówczas na mapie ówczesnej Europy, na szlaku bursztynowym pojawiła się Kalisja. Szlak prowadził również przez inne współczesne miasta polskie. Piotr Sobolewski, przewodnik turystyczny, autor książki Sekrety Kalisza. Choćby Wrocław, Wieluń, Inowrocław, Kruszwice, Toruń, Gdańsk, ale one miały pecha i nie znalazły się na tej mapie. Kalisz się znalazł i dlatego my zadzieramy nosy, wypinamy brzuchy i mówimy: proszę bardzo, my możemy udowodnić, że w drugim wieku już istnieliśmy jako osada, natomiast wy niekoniecznie. I stąd się to wzięło powiedzenie, najstarsze miasto w Polsce. Kalisz, o czym wielu być może nie wie, jest również kolebką państwa wczesnopiastowskiego, bo właśnie tutaj na Zawodziu, w dzielnicy, dzisiejszej dzielnicy miasta, ulokowany został wczesnośredniowieczny gród, w którym to stała kolegiata pod wezwaniem świętego Pawła i tutaj w tej kolegiacie spoczął książę Mieszko Stary. To właśnie w Kaliszu został nadany przez księcia Bolesława Pobożnego w 1264 roku pierwszy na ziemiach polskich, obowiązujący później w całej Rzeczpospolitej statut kaliski, który regulował stosunki polskie i żydowskie, który regulował po prostu sytuację prawną Żydów. Faktycznie Kalisz jest najstarszym miastem Polski, bo wiem, że są kontrowersje co do tej tezy. Są kontrowersje. Tomasz Chlebba, prezes Fundacji Nasza Historia. Aczkolwiek wykopaliska, które prowadzą archeolodzy w różnych miejscach, szczególnie na Zawodziu, które było grodem kiedyś, no też wskazują na to, że rzeczywiście jest historia długa, ale czy tak jest na 100%? To rzeczywiście naukowcy się spierają. Jedni twierdzą, że tak, inni twierdzą, że nie. Będę szczery ze słuchaczami. Być może część wyobraża sobie, że przyjedzie do Kalisza i zobaczy zabytki, nie wiem, równe zabytkom Aten czy biskupina przynajmniej. Hasło to odwołuje się po trochę marketingowe, ale zakupione od Długosza, więc jakby nie było, sam nas najwybitniejszy kronikarz użył takiego sformułowania. Jest to fajny taki przy przyczynek, dzięki któremu można jak gdyby sprzedać promocję miasta, do tej pory wielokrotnie też wykorzystywany bądź niewykorzystywany przez miasto. No bo jak człowiek jedzie gdzieś w Polskę i pyta, no skąd jesteście? No z najstarszego miasta. No jakie to jest? No różne padają odpowiedzi, ale rzadko pada niestety Kalisz. To jest taki moment, w którym można chociażby sprzedać miasto, sprzedać jego historię. No właśnie, dyskusja co do tego, czy to Kalisz jest najstarszym miastem, czy to jakieś inna miejscowość, to pewnie jeszcze będzie trwała długo, przynajmniej tyle, co sam Kalisz trwa na mapie. No tymczasem historia tego miasta to nie jest jedyny jego atut, to też bardzo umuzykalniona miejscowość, to jest bardzo dużo znanych muzyków, bardzo wielu znanych muzyków stąd pochodzi. No ale może o tym muzycznym aspekcie tego miasta opowiemy trochę później. O, zdecydowanie. Po 7.40 zapraszamy Państwa już teraz, bo będzie też o instrumentach muzycznych, prawda? I to bardzo, bardzo znane. Dokładnie. Mariusz Krzemiński, jeszcze chciałem Cię zapytać o jakieś lokalne specjały, co udało Ci się zjeść pysznego w Kaliszu, bo to zawsze interesuje. No to kuchnia, kuchnia wielkopolska, więc na pewno całe wszystkie te specjały tejże kuchni. No ja tutaj poluję, szczerze mówiąc, na rogala świętomarcińskiego. Co prawda od 11 listopada już troszkę czasu minęło, ale te rogale nadal są tutaj popularne, są w sprzedaży i mogą się nazywać właśnie tak, jak się nazywają, więc z chęcią takiego rogala spróbuję tutaj sobie zakupić i skosztować, bo do tej pory mi się nie udało. Zawsze się spóźniałem do cukierni, pani tylko mówię, no niestety już pan się spóźnił, bo już wszystkie wykupione, więc popularne nadal. No i gzik oczywiście. Także no, gzika chętnie też tutaj spożyję. Koniecznie. Polecamy rogale, one długo trzymają świeżość, to na pewno jeszcze wytrzymało od 11 listopada. Mak je dobrze konserwuje. Gdyby Państwo chcieli wziąć udział w dyskusji o tym, które miasto jest najstarsze, czy Kalisz, czy być może jakieś inne, to zapraszamy 22 i 73, ekranek @polskieradio.pl, 71335. To na razie tyle z Kalisza, ale oczywiście dziś będziemy wracali jeszcze wiele razy. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. 27 po szóstej. I want your poise. Beth Hart. 6:30 już minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. PO i Nowoczesna opowiedziały się za odrzuceniem projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Skierowania jej do dalszych prac chcą PiS i Kukiz 15. Decyzja zapadnie jutro podczas bloku głosowań. Wczoraj zaczęto pracę nad projektami zmian w KRS i Sądzie Najwyższym. W kwestii wyboru członków Rady ustalono, że gdyby w Sejmie nie było 3/5 głosów, to w drugim etapie do wyboru wystarczyłaby większość bezwzględna. Kluby opozycyjne mogłyby wskazać 6 kandydatów, a większość parlamentarna 9. Z kolei ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje wprowadzenie skargi na prawomocne wyroki. Powołana zostanie Izba Dyscyplinarna, a także ławnicy. Z sądu będą też musieli odejść sędziowie, którzy ukończą 65 lat. W całości uchylono reprywatyzację nieruchomości przy Nowogrodzkiej 6 w Warszawie. Tak zdecydowała komisja weryfikacyjna. Według jej szefa Patryka Jakiego między innymi nie sprawdzono, kto jest uprawniony do spadku. Prezydent miasta stołecznego Warszawy zaniechał wykonania jakichkolwiek czynności dowodowych w zakresie zbadania spełnienia przesłanki posiadania, choć mógł to uczynić poprzez zwrócenie się do właściwych archiwum państwowych o udostępnienie ksiąg meldunkowych oraz do Instytutu Pamięci Narodowej o dokumentację dotyczącą pobytu osób ubiegających się o prawo własności czasowej w chwili składania wniosku na terenie miasta stołecznego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Firma Vigo System wygrywa w kategorii produkt innowacyjny w rankingu Polskiego Radia Lubię, bo Polskie. Wiceprezes spółki Łukasz Piekarski mówi, że wyróżnienie nie ma dla przedsiębiorstwa duże znaczenie. Konsekwentnie rozwijamy tutaj współpracę z polskimi firmami, z polskimi uczelniami, z polską nauką, po to, żeby te polskie technologie sprzedawać skutecznie na całym świecie. Więc docenienie tego faktu, że taka polska firma jest w stanie skutecznie konkurować na rynkach światowych, ma oczywiście dla nas bardzo duże znaczenie. Nagrody Lubię, bo Polskie wręczono wczoraj w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Zwycięzcą w kategorii Najlepszy Polski Produkt Ekologiczny została firma Dary Natury. W kategorii Najlepsza Polska Usługa wygrała Poczta Polska. Mlekowita ma natomiast Najlepszy Polski Produkt Eksport, a polska marka to producent gier CD Projekt. To był skrót wiadomości, a kolejny serwis w Trójce już o 7:00. Ranek mglisty w dzień na wschodzie, deszcz i mrzawka stopniowo zanikające, na północy pochmurno, w centrum i na zachodzie możliwe przejaśnienia nawet. Na południu kraj w miarę pogodnie. Wiatr umiarkowany na zachodzie i północy, porywisty w górach i nad morzem, w porywach do 60 km na godzinę. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 6 w Elblągu i Ciechanowie, 8 w Warszawie i Słupsku, 10 w Bielsku-Białej i Kaliszu, do 13 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek! Black Week w Media Expert. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Amerykanie nazywają go Black Friday, ale my w Polsce mówimy na niego najlepszy weekend w Castoramie. Tysiące produktów w szalonych cenach w sklepach i na castorama.pl. Tylko od 24 do 27 listopada. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Mamo!

chyba na pewno. Pani Marta napisała, że wczoraj z panem Mieczysławem spędziła bardzo miły wieczór. Gdyby państwo chcieli także spędzić z panem Mieczysławem bardzo miły wieczór, to zapraszamy, bo w najbliższą niedzielę o 19:00 koncert Mietka Szcześniaka na naszej antenie. Zapraszamy serdecznie. Jeśli chodzi o Kalisz i smakołyki miejscowe, to jeszcze jeden głos. Dziwię się troszeczkę panu Redowi, który w Kaliszu poluje na rogale świętomarcińskie. Poznański specyfik. W Kaliszu je się andruty i to cały rok. No, andruty, andrut, ważna rzecz. Mariusz Krzemiński jest jeszcze, to już wiesz, na co masz polować jeszcze. Tak, tak, tak, już będę zaraz poszukiwał. Jak tylko poczekam, aż otworzą wszystkie tutaj lokalne cukiernie, sklepy, to ruszam w poszukiwaniu andrutownie, tak, ruszam w poszukiwaniu andrutów. Tymczasem będę się raczył sokiem pomidorowym, bo przyszedł do nas słuchacz, pan Marcin, którego serdecznie pozdrawiamy, przyniósł całą zgrzewkę soku pomidorowego na wzmocnienie, jak sam podkreślił, i prosił bardzo serdecznie, żeby tym sokiem poczęstować już później przy okazji redaktora Łukawskiego, którego też kazał wyściskać i serdecznie pozdrowić. Co, że tak powiem, wpisuje na listę obowiązków po powrocie do Warszawy. Dobrze. Także flaszeczka odłożona, uściski do przekazania. Zgrzeweczka. Gdyby państwo chcieli odwiedzić Mariusza, to jest przy Alei Wolności przed willą Kalisja. Dobrze mówię, tam właśnie można cię znaleźć. Tak jest, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Tak. Do 9:00 na pewno tam jeszcze będzie. Można odwiedzić, no właśnie, i pozdrowić serdecznie. Za 7:18 teraz pan redaktor. Krystian Hanke. Kalisz to przepiękne miasto. Mhm. To była moja pierwsza wycieczka klasowa w podstawówce. Kalisz i Gołuchów, który leży niedaleko Kalisza. Jest przepiękny park z bardzo... W której to było klasie? W czwartej podstawówki. Tak, tak. Zresztą z pierwszą chyba wycieczką w liceum też pojechaliśmy do Kalisza przypadkiem. Ale generalnie... Na studiach też. Na studiach właśnie nie, bo muszę nadrobić. Dawno nie byłem w Kaliszu, ale polecam. Na studiach nie byłem. Nie, jak kolega widzę, taki dziś do przodu. No to jeśli tak, to w takim razie zagadka, bo Kalisz jest takim bardzo miastem z bardzo ładną nazwą, anagramową. Z liter, które tworzą słowo Kalisz, można utworzyć co najmniej 3 jeszcze inne wyrazy. Oczywiście nie pozostawiając rzeczowniki, kolego, rzeczowniki. Nie pozostawiając żadnej litery, ani nie powtarzając innej. Szalik. Ja widzę, że to Piotr Łodej podpowiada, bo nie to się podpowiada. Takie światełko zapala zielone, ja wszystko szalik, widzę. Dobrze, to pan tu opowiada, Krystian. A pan kombinuje. A ja kombinuję dalej. Jeśli chodzi o poranną prasę i tematy najważniejsze polityczne, no to oczywiście reforma sądownictwa, prezydenckie projekty szybko, ale nie ekspresowo tytułuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, ale równolegle także nie tylko reforma sądownictwa, ale kodeksu postępowania cywilnego, którą proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rusza reforma procedury cywilnej, sądy będą mogły zostawiać oczywiście bez zasadne pozwy bez rozpoznania. No i to rzeczywiście krok naprzód. Będzie możliwość wyłączania ze sprawy nie tylko sędziego, ale też całego sądu. Szczegóły w tekście Koniec gierek z sądami dziś na pierwszej stronie dziennika. Ale także ciekawostka, bo w każdym urzędzie już niedługo będzie musiał być terminal płatniczy. A jeśli go nie będzie, to placówka administracji będzie musiała umożliwić petentowi dokonanie transakcji bezgotówkowej w innej formie, na przykład przez internet. Taką zmianę przewiduje projekt ustawy, nad którą pracuje resort rozwoju. Nowe przepisy dotyczyć będą również małych i średnich przedsiębiorców używających kas fiskalnych. Odwrót od gotówki na siłę, ale musimy iść z duchem czasu, postępu i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę, że w resorcie cyfryzacji jest też młody człowiek, który podpowiada nowe rozwiązania, więc można się spodziewać kolejnych nowości. Był wczoraj gościem popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nasz kandydat do dziecięcego Nobla. Z tematów politycznych wizyta Beaty Szydło w Paryżu. Polityczny paraliż Niemiec powoduje, że Francja stała się głównym rozgrywającym. Czy zepchnie Polskę na margines Unii? Zastanawia się dziś Rzeczpospolita. Szydło, Macron, godzina prawdy. I to z tematów politycznych chyba dziś najważniejszy. Ta sama Rzeczpospolita pisze o tym, że na włosku wisi reforma Jarosława Gowina. Projekt zmian w szkolnictwie wyższym może trafić do kosza, bo promuje neoliberalizm. Tak czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że zaognia się sytuacja w Ługańsku. Rosyjskie czołgi, uzbrojone oddziały żołnierzy przekroczyły granicę Ukrainy od strony obwodu ługańskiego, gdzie we wtorek doszło do próby puczu zainicjowanej przez prorosyjskich terrorystów. Wobec zaognienia sytuacji na Donbasie prezydent prezydent Petro Poroszenko zwołał pilnie posiedzenie Rady Wojennej, pisze Gazeta Codzienna na stronie pierwszej. A o tym, że prokuratura zajmie się smoleńskimi kłamcami wyżej w dużym tytule Sprawiedliwość dla Millera i Laska, to dziś okładka Codziennej. Patrioty. Tak, o tym się mówi od kilku tygodni już. Kluczowy dla armii program obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej jednak szybko drożeje, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Może kosztować nawet 80 miliardów złotych. To niemal dwukrotność rocznego budżetu MON i na lata może zatrzymać modernizację polskiego wojska, przestrzega gazeta na swojej pierwszej stronie. Ale wyżej, bardzo ciekawa rzecz w kontekście konsumenckim. Dlaczego w niemieckim Lidlu bywa taniej niż w polskim? I w środku duża rozpiska, infografika, jakie produkty w tym markecie są tańsze w Niemczech, a które są tańsze w Polsce. No i co ciekawe, w Polsce na przykład o 49% droższe są przysmaki dla psa. W Niemczech z kolei droższe i to sporo jest mięso i kurczak i schab wieprzowy w tym samym markecie. Porównanie takich cen, żeby może jakieś mity rozwiać albo coś sobie tam utrwalić dziś w Gazecie Wyborczej. Rzecz ciekawa i na pewno przykuwa uwagę. Aha, no i oczywiście serial pod tytułem Zakaz handlu w niedzielę. Zakończymy chyba już ostatni odcinek. Rzecz będzie miała miejsce w marcu. Dzisiaj o tym też piszą gazety. Wczoraj rzecz się, że tak powiem, już wyjaśniła. No i wszystko jasne. Niedziele bez zakupów. Jeśli chodzi o przyszły rok, sklepy będą mogły być otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. W 2019 handlowa niedziela będzie tylko jedna, ostatnia w miesiącu, a w 2020 roku sklepy będą pozamykane już w każdą niedzielę. Janusz Śniadek, wydaje się, wczoraj o tym opowiadał. Więcej także dziś w Gazecie Wyborczej. Doda dziś na okładce i Faktu, i Super Ekspresu. Doda można. No właśnie, to jest też jeden z paradoksów, który być może wymaga jakiejś zmiany, skoro już zmieniamy tak wiele rzeczy. Doda R. Ciekawe, podobno, nie wiem, niesprawdzona informacja, ale podobno pewien Radosław polubił tweeta o tym, że Doda została zatrzymana. Ale to zostawmy. Złośliwości. W każdym razie rzeczywiście ta sprawa dziś na pierwszej stronie i Faktu, i Super Ekspresu, a na pierwszej stronie przeglądu sportowego... Robert Lewandowski, blondyn z 50. Nie, chodzi o wiek, oczywiście o liczbę goli. 50 goli w ciągu tak roku jest. Strzelił. To niesamowite, ale nie mogę się przyzwyczaić, że ta blond fryzura strzela gole teraz. Odrosty tutaj mu się zaczęły robić. I dobrze, niech się robią, bo nie jestem w stanie się przyzwyczaić, jednak pan Robert, panie Robercie, no dajmy spokój naprawdę. Bądźmy poważnymi piłkarzami. Tak jest, jeśli chodzi o tygodniki, to dziś tygodnik Gość Niedzielny. Aha. Nie wstydź się wstydu na okładce, czytamy. Naturalna wstydliwość chroni ludzką seksualność przed nadużyciem. Nie wolno jej niszczyć, trzeba ją pielęgnować, chronić. To jest tytuł z okładki Gościa Niedzielnego, zwiastujący temat numeru. Natomiast jutro pojawi się, co prawda nie w papierze, ale w internecie, nowy tygodnik, tygodnik TVP.pl. I to będzie taki internetowy magazyn weekendowy, publicystyka, eseje, analizy społeczno-kulturowe, także lżejsze formy, reportaże historyczne, wywiady czy felietony. Wielu znanych autorów, także znanych z Antyny Trójki, byli różnych gośćmi w naszym komentatorskim cyklu po 8.30 swego czasu, ale także na przykład Tomasz Rożek i Przemysław Babiarz. To tak przy okazji będą na łamach tego internetowego tygodnika, tygodnik TVP.pl się pojawiać. Dziękuję bardzo, Krystian Hanke. Ustaliłem, jakie to słowa. Otóż liszkał, zulizał, liszuka i kliusza. Kalisz? To gdzie tam masz u? No dodałem u. No doda. Pan doda, a pan ma odjąć. Kaliszu sobie wziąłem wersję z U na końcu. No to pan sobie ułatwia. Klisza, liszka, szalik. Mało kto pamięta, że z Kalisza pochodzi również Szczypiorniak, a więc piłka ręczna. Dzielnica Kalisza Szczypiorno. W tej chwili mieści się tam Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. A 100 lat temu byli tam internowani polscy legioniści. I tam właśnie wynaleziono, wpadli na to, żeby grać w piłkę ręczną i stąd jej nazwa Szczypiorniak. Słusznie. 2-2 i 7 trójek za 11 minut 7. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Noc nocą o mamy mam złe. Luka, po tobie nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Noca, o mamy mam złe. Luka, po tobie nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. No ale się przejaśnia, drogi panie Krzysztofie, się przejaśnia. Za 8,5 minuty siódma. Urywki z kalendarza. Dziś będzie o miłości, bardzo miłości. Krzysztof Szubsta. Dokładnie 106 lat temu w paryskim tygodniku L'Evre opublikowano listy miłosne Marii Skłodowskiej-Curie i Paula Langevin. Zaskoczeni? No, Maria Skłodowska była naprawdę piękną kobietą. Kto żył przed denominacją, ten wie, bo codziennie mogliśmy podziwiać panią Marię na banknocie 20-tysięcznym. Po denominacji jej rozpoznawalność mocno spadła do tego stopnia, że młodzież z mojego miasta umawia się dziś na ulicy MC Skłodowskiej albo po prostu na Skłodo i kompletnie nie wiedzą, czy to nazwisko pisarki, króla czy raperki. Więc przypomnijmy. Maria Skłodowska-Curie to nasza największa znamienitość naukowa i jedyna podwójna noblistka. Wyobrażacie sobie poderwać kogoś takiego? A Paul Langevin, francuski fizyk, właśnie tego dokonał. No wiadomo, fizyk i chemiczka, to i zaiskrzyło i chemia była. Ale zastanawiam się, jak ją zagaił, jak się w ogóle podrywa światowej sławy chemiczkę, odkrywczynię radu i polonu. Może napisał jej: Pani Mario, rad byłbym się dla pani spolonizował. Ale to pewnie zbyt banalne. Zacząłem więc szukać tych miłosnych listów, które wściekła pani Langevinowa zaniosła do redakcji paryskiego Pratabloidu 106 lat temu i okazało się, że wyrywanie noblistek wcale nie jest takie skomplikowane. Oto przykład tak zwanej bajery, jaką znalazłem w tamtych listach. Ognie radu, które promieniują tajemniczo na wszystko, co go otacza, zrobiły nam niemałą niespodziankę. No, w porządku, nawika, ale przyznacie, że moje metafory o radzie i polonizacji też nie były dużo gorsze. Uznałem więc, że mam w sobie pewien potencjał do rozkochiwania w sobie laureatek Nobla, szczególnie tych z dziedziny chemii, i przeszedłem od razu do działania. Sprawdziłem, czy może kapituła nagrodziła ostatnio jakąś apetyczną chemiczkę i udało się. Co prawda w 2017 nagrodzono 3 facetów, w 2016 też 3 facetów, 2015, no co jest grane, znowu 3 męskich laureatów z chemii, 2014 też 3 kolesi i tak dotarłem aż do roku 2009, kiedy nagrodzono 2 facetów oraz Adę Jonat, izraelską krystalograf za badania nad krystaliczną strukturą rybosomów. Postanowiłem właśnie do niej napisać list miłosny i od razu opublikować go w polskim radiu w programie trzecim i czekać, co się stanie. Droga Ado, wiem, że na co dzień badasz rybosomy. Świetnie się składa, ja też jestem wegetarianinem. Jeśli lubisz kryształy, musisz koniecznie odwiedzić Polskę. Do niedawna każdy, a dzisiaj prawie każdy, ma w swojej witrynce albo na telewizorze słynny kryształ w kształcie ryby. Właśnie sprawdziłem, że ryba i rybosom to niedokładnie to samo. No mam nadzieję, że nie załamałaś się teraz jak światło